tutaj, coś się tutaj ci stanie. Wylocha, wylocha, jesteś przecież kompletnie rozjechany. Ale mi pójdę jeszcze jedna rzecz. Proboc! Powiedz mi, coś się z nami stanie. Kiedy my razem pójdziemy na spotkanie. Zobaczą wszyscy, gdzie się szlajamy, zobaczą, jak wyglądamy. Ty wyroś się, jesteś przecież kompletnie najebany. Ale i pójdę jeszcze jedna rzecz. Precz! Zostało mi tu, aby nauczyć się latać. Skoro tak, musimy się wyrabiać. Po to, by móc zdążyć przed wszystkimi, musimy sobie pomagać. Ale nie pójdę jeszcze jedna rzecz. Precz! A po co mi to całe świat na badziewie? Tylko ten jeden szczęśliwy jest, co naprawdę nic nie wie. Tylko tak drogę naszą poznamy. Nie pójdziesz ze mną, jesteś przecież zupełnie rozjechany. Ale nie pójdę jeszcze jedna rzecz. Precz! Hey.